А я, мамо, доповіла мати. Наслухували, як ревіли гармати. Московські кулі не влучали ще в замок. Горою перевалювались, попадаючи у передмістя, з котрого люди вже давно перенесли від крила замку, бо не почували себе досить безпечними. «Стріляють москалі», – сказала Мотя. «Стріляють та не влучають. Може, Бог дасть, що великої шкоди й не зроблять?» «Може». Куля влучила у замковий мур, і замок задрижав, аж посуд на столі задзвонив. «Попали. Привикаємо», – сказала, зітхаючи Любов Хведерівна. «Після того, що мені велів Бог пережити, нічого не боюсь. Готова я на все. І чого мені більше хотіти? Свій вік пережила. Багато гріха прийняла на себе. Хай Бог простить. Не одно спокутувала я доню. Не одно. Бог тільки знає, що я перестраждала. Дивно, що з ума не зійшла. Як судили покійного Василя Леонтійовича, як карали його, я пальці собі гризла, волосся з голови виривала, аж задубіла згорі, як тая лотова донька. Не потребуєте мені того казати, мамо? Аж одної ноги від ума відходила покійна мати моя, а твоя бабка привиділася мені. Осінила мене хрестом святим і сказала: «Прощаються тобі гріхи твої, любови, прощай їх ближнім своїм». І розгорнула переді мною псалом покаяння і казала читати його. З тої пори, якщо помста підступає до мене, говорю його, і легше робиться на серці. Живу, дожидаючи кінця, може він і недалекий, може вже тою кулю у дуло кладуть, котра покладе край моєму грішному життю. А може кулі тієї ще й не відлили, мамо, потішила її донька. Бог нам суддею, Бог, а не люди. На суд Божий готуємося, отре. Не маю я надії, що Батурин витримає облогу. Бачиш, як москаль палить. Це що лиш початок, ще не обстрілялися гармати. О, з кожним пострілом будуть краще попадати в ціль. Але й наші не дармують. Кенігзен славний артилерист. А так, дасть Бог, що й гетьман на відбій поспіє. Дав би це Бог, дав би Бог. Ти знаєш, я не любила гетьмана. А тепер нікого собі так не бажаю, як його. Та чи прийде він? Може, й хоче, бо це його столиця, але чи може? Тепер не сам. Зв'язався з Карлом і нічого на свою руку робити не може. Прикро, що все ми від когось іншого залежні. Залежні, залежні. Вони визволились від власних гріхів. Знаю це по собі. Я теж у тій гріховній неволі довгі роки жила. Все лиш себе бачила, а не других. Про рідний край не дбала. Хотіла, щоб на моїм стало, хоч би світ перевернувся до гори дном. А це гріх. Це великий гріх, мотре. Таких грішників у нас дуже багато. І тому ми й помремо, мабуть, в неволі, бо Господь закаменілих грішників тяжко карає. Знову здригнулися мури. Двері відчинились і зачинилися нараз. Шипки у вікнах задзвоніли, замок ніби заскриготав з болю зубами. «Бачиш, влучають», – сказала Любов Хведерівна, наслухаючи, чи не валиться мур. Але мури заспокоїлися. Куля, мабуть, застряла у камінню, не перебивши стіни. Любов Хведерівна перехрестилася. «Ще не та, дякувати Богові. Ще ми живі. Тут, мотре, що найважніші папери. Заховай їх. Ти краще знаєш замок і його таємні сховки, ніж я». Мотря прийняла згорток і за пазуху ткнула. «Та ще слухай і затям собі добре. В нашому саді від головної дороги біля третьої стежки направо від третьої липи кроків 23 закопаний мій клад. Золото, і дороге каміння, і дещо дзвінкого гроша. Якщо Господь покличе мене на свій суд, а тебе оставлю будь його, оздоби церквам і бідним роздає по половині, а гроші поклади у гетьманський скарб». Скажи це на потреби державні, нашої української держави. Завинила я перед нею багато. Може, хоча малу частину того боргу сплачу. Совість не дає мені спокою. Не знаю, хто гетьманом буде, чи залишиться Іван Степанович, чи виберуть нового, хто б не був, скажи, що Любов Хведівна, хай його і бажає йому, всякого добра, щоб жив і регіментував Україні на славу. Що це, мамо? Відженіть чорні думки. Обом нам небезпека одна. Як згинемо, то згинемо обі. Я стара. Мені все ближче до смерті, ніж тобі, тому й готуюсь до неї. От, може, за хвилину побіжиш куди, до хворих або на море. Може, й не побачу тебе. Тому й говорю. Не забудь, доню. Не забудь. І мати обійняла доньку, пригорнула до грудей і зимні уста притулила до її гарячого обличчя. Цілувала. Довго, сердечно. За всі часи. Материнська любов здержувана гордощами великої і багатої пані, упоминалася тепер у цей тривожний момент у свої потоптані права. Нараз всі меблі спалахнули червоним відсвітом. У місті почувся шум, луск, крик. Мотря кинулась до вікна, глянула і закрила його важкою занавісою. Побіжу, довідаюсь, що там таке, не тривожтесь, мамо. Побігла. Любов Хведівна осталася сама. Певно, в Москві здобули Батурин, прийшло їй нагадку. Чекала, коли впадуть до неї і зрубають її жінку, покараного царем на смерть Василя Кочубея і матір Мотрі Чуйкевичевої.